А зараз зона свабоды, штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Ці ўстаў Лукашэнка на бок Расіі ў яе канфлікце з Украінай? Ці ператворыцца гэты канфлікт у сусветную вайну? Ці можа Захад стрымаць Расію? У дыскусіі ўдзельнічаюць дырэктар Украінскай службы Радыё Свабода Мар'яна Драч, дарадца прэзідэнта нашага радыё Ефім Кіштейн і аглядальнік Юрый Дабрахвост, вядучы Александр Лукашук. Коллеги, мы будем говорить сегодня про геополитичные наступствы, выклики российской оккупации частки Украины. Але, ну, перш за все, нас глядят у Беларуси. И первое питание все-таки я бы попробовал обмерковать, какое тайная вина, якая отбылась у Беларуси на этом тыдне. Александр Лукашенко, выглядает, изменил свою позицию невмешательства, молчания, недоговорок, недомолвок относно ситуации в Украине. И обвестив то, что звернулся до керовництва России с пропановой разместить у Беларуси 15 боевых самолетов. Чему это, Юрий, по-вашему, отбылось, и какие это может иметь наступства? Я не сказал бы, что это кардинальная измена позиции, бо как раз в этом выступе, окромя вот этой, так бы мовить, пропановы для самолетов, было сказано, что наша позиция по Украине застается ранейшей, ее выклал наш министр замежных справов, а министр замежных справов тыдень тому сказал, что Беларусь за территориальную целостность Украины и сказал, что Беларусь подтримливает связи с теперешним украинским урадом. Это есть истотное отрознение, разумело, от позиции официальной Москвы. Але мы бачим такое маневрование Лукашенко, то есть он вот займает такую позицию, але разом с тем иде на сустрач неким российским пожаданием. Тем более, что это запрошение самолетов было подадено, ну, как бы под таким соусом, что вот НАТО узмацняет групповку на меже Польши и Беларуси. Ну, вось, мовляв, мы запрошаем российцев. Вы не бачите тут радикальные измены? Нет, ну, я бы сказал так, что это крок, зразумело, ближе до России в поравнании с, скажем, позицией тыднёвой даўніны, калі Лукашенко, ну, як бы просто пасаваў. Разом з Назарбаевым. Разом з Назарбаевым, да. Але, ну, я бы не сказаў, што Лукашенко ўстаў шэраг расійскіх прыхільнікаў. Все ж такі замежныя баявыя самалёты, якія здольныя несці, не ведаю уж, якое там узбраенне, пра ядзернае мы зараз не гаворым, але прынамсі это сур'ёзная рэч. Ну, да, і тут можна дадаць, што гэтыя ж самалёты, да, яны як бы выклікаюцца, каб збалансаваць самалёты НАТО, але апріорі кажучы, яны могуць нанесці удар не толькі ў заходнім накірунку, але і ў паўднёвым. Самалёт, он і ёсць самалёт. Мар'яна, вось, канешне, фокус украінскай міжнароднай палітыкі зараз знаходзіцца, людзі глядзяць на тое, што адбываецца ў Вашынгтоне, маю на увазі візіт Яценюка, на реакцію ў еўрапейскіх сталіцах, у Брюсселі. Має значэнне, па-вашаму, для Украіны тое, што зрабіў Александр Лукашенко, што баявыя расійскія самалёты з'яўляюцца на поўначы цяпер ад Украіны і уяўляюць магчымую пагрозу? Очевидно, що це багато хто може сприйняти як недружній крок з боку дружньої Білорусі. Але ви маєте рацію, що зараз більшість українців переживають за те, що відбувається в Криму, за те, що відбувається на східних кордонах України. І тут принциповий момент, про який згадав Юрій, це те, що все-таки Білорусь, на відміну від офіційної Москви, вважає нинішню українську владу в Києві легітимною. І все-таки якісь переговори будуть проводитися. А те, що офіційний Мінськ лавірує, намагається збалансувати, Україна це добре розуміє, тому що вона останні 20 років фактично тільки тим і займається, що намагається всидіти на кількох стільцях. Якщо будуть якісь інші кроки з боку білоруської влади, то безперечно, що варто очікувати і серйозного погіршення білорусько-українських відносин. Єгім, чому політика Путіна, той, що він робить, не отримала ніякої підтримки навіть з вельми дружелюбних, залежних від його режимів країнів, які і економічно залежать, і політично залежать від Росії. Тим не менш, не вдалося це. Це провал російської дипломатії? Вона не була до цього підрихтована? Мені здається, що дипломатія рішительно не була готова до цього, тому що все це час, все время так называемого путинизма, 2000-е годы, Россия все-таки исходила из принципа «не неприкосновенности государственных границ. Это очень серьезная международная норма, которую не может перебить даже право нации на самоопределение. Потому что в случае Крыма вообще речь идет не о нации, которая бы не имела самоопределения. Русские имеют государство, и оно не самое маленькое. То есть в иерархии международных каштовностей, нерушимость межев, вы кажете, что больше не, высокая? Она, да, нерушимость границ, особенно если изменение границ не происходит по обоюдному согласию. Здесь очень важно понять. В случае обоюдного согласия сторон, то есть стороны, из которой территория выходит, и стороны, куда она примыкает, там, естественно, могут быть какие-то мелкие изменения. Но Крым не спрашивал разрешения Украины. Самое главное в этой проблеме, это то, что Крым собирается провести референдум о присоединении к России без какого бы то ни было согласия Украины. Напомню, что когда Косово отделялось от Сербии, и Сербия не давала согласия, это послужило основанием для того, чтобы весь Европейский Союз и другие страны мира, Соединенные Штаты и другие страны мира, потребовали от косовских албанцев, чтобы они не присоединялись к континентальной Албании, к своим соседям. Иначе возникла бы принципиально новая ситуация. Сейчас Россия настроена, не знаю, насколько решительно, потому что мы видим, что она колеблется, что она ищет вариантов. Она пока еще не заявила, что она примет Крым в свой состав, потому что она понимает, что это та красная черта, которую нельзя перейти. И поэтому дипломаты и не могла вырешить эту ситуацию. Вспомните, что даже когда заняли Южную Осетию и Абхазию, не решились присоединить Южную Осетию, скажем, к Северной. Это один народ. Он ничем не отделен, они рядом живут. Не решились, потому что это красная черта. Если Россия говорит, мы присоединяем Крым без согласия Украины, причем присоединяем, не оставляем его государством, значит, все можно в этом мире. Значит, можно начинать передел мира. Тема сьогоднішнього випуску «Зони свободи» – чи може Захід стримати Росію? Удільники дискусії – директор Української служби Радіо Свободи Мар'яна Драч, дарадця президента радіо Єфім Фіштейн, оглядальник Юрій Дракохруст, ведучий Олександр Лукашук. Те, що робить у цій ситуації Захід? Замало? Реалістично? Чи може навіть зашмат? Бо це сперечка славян поміж собою. Яке глядження в Україні превалює? В Україні є така думка, що Захід, тут треба розділити позицію Сполучених Штатів і Європейського Союзу. І безперечно, що лідером тут є Америка. І, як сказав, цікаво, що колишній міністр закордонних справ України при Януковичу, дуже досвідчений дипломат Костянтин Грищенко, він вважає, що Росія не очікувала, наскільки Захід виступить на підтримку України. Тому що те, що відбувалося в 2008 році під час російсько-грузинського конфлікту, тоді Захід набагато м'якше реагував порівняно з тим, що ми чуємо сьогодні зараз. Коли ми чуємо про санкції, про візові обмеження, про замороження рахунків і так далі. Тобто, говорять про різні пакети кроків. І вже призупинені переговори між Росією і ЄС там на певних рівнях щодо безвізового режиму. Тобто, йдуть вже конкретні, не тільки слова, але вже починаються конкретні дії. Звичайно, що є думка, що цих конкретних дій могло би бути більше, вони могли б бути серйознішими. Сполучені Штати тут діють набагато потужніше щодо підтримки України. В Європі ситуація набагато складніша, тому що різні європейські країни пов'язують глибокі стосунки з Росією, економічні, політичні. І я думаю, що в наступний понеділок ми будемо знати більше, як відреагує Європейський Союз, але і канцлер Німеччини Меркель також з її останніх заяв випливає, що вона говорить, ну, дає серйозне попередження Росії. І в Україні очікують, що Європа зможе вжити якихось серйозніших заходів щодо Путіна і щодо його найближчого оточення в сенсі не економічних санкцій проти Росії як такої, але проти найближчого оточення російського президента. Тому що ніхто, українські аналітики вважають, що немає сенсу карати російський народ, але висловити попередження російському режиму потрібно. І тут, коли ми говоримо про позицію Європи, я думаю, що тут різне дуже ставлення, як я казала, європейських країн. Подивіться, що робить Франція. Вона далі продовжує військову співпрацю з Росією. Мається продаж цього воєнного корабля, який вони зараз притягують, доводять. Тепер Франція заявила, що вона далі цей проект наразі не зупиняє. Вони далі готують ці кораблі, один з них під назвою «Севастополь». Це потужні кораблі, десантні кораблі. І французький прем'єр сказав, що в нас є особливі там відносини з Росією. Тобто невідомо, чим це закінчиться. Навіть якщо буде... 1812 року. Навіть якщо буде рішення ЄС, невідомо, що Франція зробить цією програмою. Єфім, 20-те століття шмат разів. Західна Європа, ці демократичні більш-менш режими Західної Європи сутикалися з погрозою, з викликом агресорів в різних частках Європи в різні часи. Що з цього всього вийшло? От теперішня реакція адекватна? Теперішня реакція поки неадекватна. Запад грає по слуху поки. Це значить, що скоріше реагує, ніж діє. Чем проявляет инициативу, это, впрочем, вполне естественно. И это совсем другой вопрос, который не связан с дееспособностью западных институций. Дееспособность весьма низка у всех международных организаций, включая ООН и кончая Европейским Союзом или НАТО. Дееспособность весьма низка. Но дело не в этом. Дело в том, что и Запад фактически события застали врасплох. Никто на Западе не готовился к этим событиям. Вспомним, что фактически Соединенные Штаты еще жили ресетом, перезагрузкой отношений с Россией. Еще существовала иллюзия, что к чему-то эта перезагрузка была хороша и принесла какие-то свои плоды, и вдруг такие события. О чем это говорит? Если бы Запад вообще готовился к этой операции, я уже не говорю о том, что если бы Запад ее прямо подготовил, как утверждают некоторые из московских средств массовой информации. На базе Бадеева в Украине, скидывание режима Януковича. Вот я и говорю, ага. Если бы это Запад в любой своей форме, в институции какой-то, типа ЕС, типа НАТО или Соединенные Штаты, подготовили, какое-то время готовили, то они наверняка уже имели бы и следующие шаги в своем распоряжении. Они знали бы, что делать дальше, что они сделают завтра, что сделают послезавтра. Сейчас же приходится реагировать на возникшую ситуацию. Эта реакция пока на риторическом уровне, не считая финансовой помощи, которая якобы сейчас начнется, пока силовой помощи никакой Украине не оказывается, и даже речи о том, чтобы им, скажем, могли, ну, скажем, на тех же правах, что Севастополь там был, какую-то военную базу там оплатить, как это делают в Киргизии, в Манасе, военную базу. Пока об этом даже речи не ведется. Западу совершенно не ясно, чем это кончится. Не в интересах Запада, в принципе, и не в интересах экономических отношений сейчас прерывать связи с Россией. Это путинская инициатива, на которую Запад всего лишь реагирует. Тема сьогоднішнього випуску «Зони свободи» – чи може Захід стримати Росію? Удільники дискусії – директор Української служби Радіо Свободи Мар'яна Драч, дарадця президента радіо Єфім Фіштейн, оглядальник Юрій Дракохруст, ведучий Олександр Лукашук.